من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. تقریر دوم پر سبیل ترقی. اس تقریر دوم کے اندر بھی تین حصے آ رہے ہیں. یہ حصہ اول تحدید دنیاوی. اس حصہ اول کے اندر دنیاوی ڈراوے کا ذکر ہے. وقال الذی آمن, کہا اس نے جو ایمان لا چکا, یا قوم, اے میری قوم, انی اخاف علیکم, بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر, مثل یوم الاحزاب, جماعتوں کے دن کی طرح, یعنی جس طرح پہلی کئی جماعتوں قوموں پر عذاب آیا, مجھے خطرہ ہے تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرو گے, سزا دو گے, تو تم پر بھی اللہ کا اسی طرح عذاب آئے گا جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آیا تھا. مثل دعب قوم نوح, مثل حال قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود کے, والذین من بعدہم, اور ان لوگوں کی طرح جو ان کے بعد آئے, ان کے بعد قوم لوط وغیرہ. یہ جتنی قومیں ہیں ان مختلف قوموں پر اللہ پاک کا عذاب آیا جب انہوں نے پیغام توحید کی نافرمانی کی, رسولوں کی توہین کی. اسی طرح اب تم اگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی قتل کا منصوبہ بناؤ گے, قتل کرو گے, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم پر بھی دنیا کے اندر عذاب آئے گا. اب یہ دیکھو, پہلی جو تقریر ہے اس تقریر میں اور اس تقریر میں فرق آ رہا ہے. پہلے سمجھانے کے لیے یہ کہتا تھا پہلی تقریر میں, این یکو کاذبن فعلی کذب وین یکو صادقن, اگر ایسے تھے اگر ایسے. اب یہ نہیں کہتا اگر مگر, اب کہتا ہے جس طرح پہلی قوموں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی, ان پر اللہ کا عذاب آیا, تم اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرو گے, ان کو سزا دو گے, توہین کرو گے, تو تم پہ اسی طرح دنیا میں عذاب آئے گا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, یہ ادخالِ الٰہی. رجل مومن کی کلام کے اندر یہ چیز نہیں تھی, یہ اللہ پاک اپنی طرف سے اس کی کلام میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادخال الہی. یہ اضافہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ وہاں اللہ کی ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں, یہاں بھی اللہ یہ اضافہ کر رہا ہے. کیوں اضافہ کر رہا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا, اس سوال کا جواب رجل مومن کی کلام میں نہیں تھا, تو اللہ پاک نے اس سوال کا جواب خود داخل کر دیا تاکہ رجل مومن کی کلام پوری مکمل ہو جائے. رجل مومن کی کلام میں کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی نہ رہے. یہ اتنی قوموں کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا, اتنی قوموں کو ہلاک کرنا ظلم نہیں؟ قوم نو, قوم عاد, قوم سمود, ان مختلف قوموں کو جو اللہ پاک نے تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا, تو یہ ظلم نہیں ہے؟ رجل مومن کی کلام میں اس سوال کا جواب نہیں تھا، وہ اللہ پاک جواب ذکر کر رہا ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ہے اللہ کہ ارادہ کرے ظلم کرنے کا بندوں پر، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اگر ان کو تباہ کیا گیا ہے تو ان لوگوں کے اپنے کرتوتے سے تھے، ان کو سزا ملی ان کے اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتا، ظلم من ایک ذرا بھی ظلم، نکرا نکرا اور نکرا تحت نفی، ایک ذرا بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ یہاں تک رجل مومن کی دوسری تقریر کا پہلا حصہ ہوا، ویا قومی یہ دوسرا حصہ۔ پہلے حصے کے اندر رجل مومن نے دنیاوی ڈراوا پیش کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو گے دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس دوسرے حصے میں اخروی ڈراوا پیش کر رہا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو گے تو خیال کرو کل اللہ کی بارگاہ میں تم نے پیش ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، وہاں اللہ تمہیں سزا دے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر زیادتی کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخرت کے اندر تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی۔ سزا سے بچنا چاہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ چھوڑ دو۔ یہ دوسرا حصہ آ رہا ہے، وہ یا قومی، یہ بار بار کہتا ہے یا قومی یا قومی یا قومی، یہ جو بار بار اس طرح کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ایزان بالتحنن، ایزان بالتحنن کے لیے شفقت، حنانیت، شفقت پیدا کرنے کے لیے کہ یار تم اور ہم کوئی الگ ہیں، تم بھی تو میری قوم ہی ہو، میں بھی تو تمہاری قوم کا ہوں، تو اپنے قوم والے کے بارے میں تو ایسا غلط منصوبہ نہیں بنانا چاہیے، اور اپنے قوم والے کی بات، برادری والے کی بات تو آدمی کم از کم سنتا ہے، مانتا ہے، معقول بات ہو، مناسب بات ہو، اس کو انسان تسلیم کرتا ہے، اور میری باتوں کو ذرا سنو تو صحیح، میں کوئی پرایا تو نہیں ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں۔ یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناج، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر یوم التناج، فریاد کے دن سے، یوم تنادی، تنادا، یتنادا، نادا، یونادی، سمجھے، اس سے نکلا ہے باب تفاعل، تنادا، یتنادا، فریاد کرنا، ندائیں کرنا، آوازیں دینا۔ اور جس دن رو گے، آوازیں دو گے، فریادیں کرو گے، وہ فریاد والا دن آ رہا ہے، اس دن کا خطرہ ہے، اللہ تمہیں سزا دے گا۔ سزا سے بچنا چاہتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل مت کرو۔ یوم تولون، جس دن تم پھیرے جاؤ گے، نیچے لکھا ہوگا بسوئے جہنم، جہنم کی طرف، مدبرین، اس حال میں کہ پشت کرنے والے ہو گے، کس کو؟ حساب کتاب کی جگہ کو، جو حساب کتاب کی جگہ ہے ادھر تمہاری پشت ہوگی، جہنم کی طرف تم پھیر، تم کو پھیر دیا جائے گا، منہ کرنے والے ہو گے۔ اس وقت ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے من عاصم، من کوئی بھی بچانے والا، کوئی بھی بچانے والا، یہاں بھی عاصم نکرہ ہے، پھر نکرہ تحت نفی ہے، پھر اس کے اوپر من استغراقی آ گیا ہے، اللہ پکڑ لے گا، اللہ سزا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی سزا سے بچا سکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنا منصوبہ چھوڑو۔ یہ رجل مومن مختلف طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ تم نے جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے اس کو ختم کر دو، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا صحیح نہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یہ پھر ادخالِ الٰہی، ادخالِ، یہاں بھی اللہ پاک اپنی طرف سے ایک جملہ داخل کر رہا ہے رجل مومن کی کلام کے اندر، اور یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ رجل مومن نے اتنی جو تقریر کر دی تو اس تقریر کا کوئی فائدہ ہوا؟ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ جو ضدی ہو، ضدی ہو کے گمراہ ہو جائے اور پھر ضد پر اڑ جائے، جدال کرے، پھر اللہ اس کو خود گمراہ کر دیتا ہے، اور جب اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. تو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ ایسے ضدی ہیں، یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں زلالت کے اندر، گمراہی کے اندر، کہ اب ان کے ہدایت پر آنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اور بعض مفسرین مثلا علامہ ابو حیان اندلوسی، ان کی کتاب تفسیر البحر المحیط، علامہ ابو حیان اندلوسی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وَمَنْ يُزْلِلْ، یہ رجل مومن ہی کی کلام ہے، رجل مومن ہی ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن سمجھا سمجھا کے نا امید ہو گیا، ان پہ کوئی ماننے کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے، تو یہ نا امید ہو گیا، تو نا امید ہو کر اس نے یہ بات کہی. لما یئس المؤمن من قبولها، جب مومن، رجل مومن نا امید ہو گیا کہ اس کی واعظ اور نصیحت کو یہ قبول کریں، تو اس نے یہ کہا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تم جس طرح بگڑے ہوئے ہو، اسی طرح جو بگڑ جاتا ہے پھر اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ راست پہ لانے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، یہ دوسری تقریر کا تیسرا حصہ، دوسری تقریر کا تیسرا حصہ ہے. اس میں نیچے لکھو گا آپ کے پاس توبیح بر بے بصری در حق یوسف، یہ تیسرا حصہ آ رہا ہے رجل مومن کا. ان کو کہتا ہے وہ ذرا سوچو، وہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر تمہارے اندر آیا تھا اور تم نے اس کی بھی بے قدری کی تھی، اب پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اب ان کی بے قدری کر رہے ہو، کچھ تو سوچو. تم نے اپنا یہ طریقہ ہی بنا لیا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا اس پیغمبر کی بے قدری کرو گے. چنانچہ کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، اور البتہ تحقیق آیا تھا تمہارے پاس، جَاءَكُمْ کے نیچے لکھا ہوگا قوم قبطی میں، قبطیوں میں آیا تھا یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، بینات لے کر، بڑے واضح دلائل لے کے آیا تھا یوسف علیہ السلام والسلام، لیکن تم نے ان کے واضح دلائل کو بھی تسلیم نہ کیا. نکالیے ذرا سورت یونس، یوسف، ارباب متفرقون، سورت یوسف، ہاں جی آیت نمبر، ارباب متفرقون خیر، آیت نمبر 39، آیت نمبر 39 دیکھو، یہ آپ کے پاس جو قرآن پاک ہے اس کا صفحہ 363، صفحہ 363، یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب دو آدمی اپنی خواب پیش کرنے کے لیے آئے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کے تذکرہ کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو خواب کی تعبیر دیتے ہیں تو وہاں مسئلہ توحید سناتے ہیں، وہ آ رہا ہے آیت نمبر 39 میں. یا صاحب السجن، قید کے میرے دو ساتھیوں ارباب متفرقون، کیا علیحدہ علیحدہ رب، جدا جدا رب، جدا جدا مشکل کشا، حاجت روا، سمجھے؟ کوئی کس مرض کے لیے، کوئی کس بیماری کے لیے، کوئی کس حاجت کے لیے، کوئی کس مشکل کے لیے، یہ الگ الگ اپنے معبود، الگ الگ اپنے حاجت روا اور مشکل کشا، یہ بنا لینا بہتر ہے اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لینا، ایک اپنا مالک صرف ایک بنا لیا جائے، اپنا معبود صرف ایک بنا لیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے مالک بتیرے بنا لیے جائیں، یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی، یہ کہے ادھر آ، وہ کہے ادھر آ، تیسرا کہے نہیں ادھر آ، تو مصیبت میں پڑ جائے، وہ مشکل کشا بتیرے ہوں، معبود بتیرے ہوں، ایک معبود کا ارادہ ہو کہ ایسے کیا جائے، دوسرے کا ارادہ ہو ایسے کیا جائے، تیسرے کا ارادہ ہو ایسے کیا جائے، یوں مختلف مشکل کشا ہوں، مختلف معبود ہوں، وہ اچھا ہے، یا ایک ہی مالک اور ایک مالک کو انسان راضی کرتا رہے، یہ خود بخود واضح ہے بات کہ ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک مالک ہو تو وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ یہ اس قسم کے دلائل دے دے کے یوسف علیہ السلام نے سمجھایا، یہ ان پوری آیتوں کی تشریح تو آئے گی سورت یوسف میں، یہ تھوڑا سا یعنی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنا مقام نکالو، تمہیں بینات، بینات اشارہ ہے ارباب متفرقون کی طرف، بینات سنا سنا کے تمہیں مسئلہ سمجھایا، لیکن اس کے باوجود تم ماننے کے لیے تیار ہو نہ ہوئے، فما زلتم فی شک، تم پھر بھی شک میں مبتلا رہے، مما جاکم بھی، مما لفظ ماں سے مراد توحید، لفظ ماں سے مراد، وہ سمجھے، تم شک کرتے رہے کس میں، مما اس مسئلہ توحید میں، اس حکم نامہ میں جو یہاں بھی آ رہا ہے سورت وحابی مومن میں، فد اللہ مخلصین لہ الدین، یہ جو سورت حامیم مومن کا حکم نامہ ہے، دعوی سورت ہے اس توحید کے مسئلے میں کہ اللہ ہی کو حاجات اور مشکلات میں پکارو، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو شریک مت بناؤ، اس میں تم شک کرتے رہے، اس میں تم حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ اذا ہلاکا، اب کیا کیا جائے، اذا ہلاکا، جب یوسف علیہ السلام ہلاکا، ہلاک ہو گئے، یوسف علیہ السلام، پتہ نہیں آج کا مولوی کیا کہے گا، حتی اذا ہلاکا، قلتم، تو تم کہنے لگے، نہیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اللہ رسول ہرگز نہیں بھیجے گا، تم نے کہا جان چھوٹ گئی رسولوں سے، ایک آیا تھا وہ بھی مر گیا، معاذ اللہ، تم کہنے لگے نہیں یبعث اللہ، اس کے بعد اللہ پاک کوئی رسول نہیں بھیجے گا، وہ ظالموں، او پیغمبروں کی بے قدری کرنے والو، او پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بے قدری کر چکے ہو، کذالک، کذالک لذالک، ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں یہ کاف تشبیہ کا نہیں ہے، کاف تعلیلیہ، کذالک لذالک، اسی لیے یعنی اس شک کرنے کی وجہ سے، تم نے کیا کیا، شک، اسی شک کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، یذل اللہ، اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو، مصرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، مرتاب، شک کرنے والا ہو، شک کرنے والا ہو تو اس کو اللہ پاک گمراہ کرتا ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان نتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، قبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑے غصے والی یہ بات ہے، وعند الذین آمنوا کذلک لذلک، یتبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار۔ یہ رجل مومن تیسری تقریر پوری کر رہا ہے کہ گمراہ مت بنو۔ گمراہ، یہاں پر گمراہی کے چار درجے آ رہی ہیں، گمراہی کے چار درجے آ رہے ہیں سمجھو۔ فی شکن درجہ اول، یذل اللہ درجہ دوم، یجادلون درجہ سوم، یتبع اللہ درجہ چہاروم۔ چار درجے آ گئے جی، سمجھو ذرا بات کو۔ چار درجے ہیں، انسان کرتا ہے اللہ کی آیتوں میں شک، توحید والی آیتیں پیغمبر سناتے ہیں، یہ توحید والی آیتوں میں شک کرتا ہے، شک کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ شک کرتا ہے تو شک کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یذل اللہ، پھر گمراہ ہونے کے بعد گمراہی میں اور بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہے، بڑھ کر حق والوں کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کا مقابلہ کرتا ہے، جدال فی آیات اللہ کرتا ہے۔ جب جدال کرتا ہے، پیغمبروں کا مقابلہ، حق والوں کا مقابلہ، اللہ کی آیات کا مقابلہ، جب یوں مقابلہ کرنے پہ آتا ہے، پھر اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے، یتبع اللہ، مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ہدایت کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ پہلے انسان خود شک کرتا ہے، شک کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، پھر گمراہی میں اور بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے، پیغمبروں کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کے میں جدال کرتا ہے، پھر اللہ پاک بتاتے ہیں کہ اب یہ لا علاج مریض ہو چکا ہے، اب یہ ایسا لا علاج ہے کہ اب اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ یہ چار درجے ہوتے ہیں، یہ تا چار درجے، ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے جی اللہ نے مہر لگا دی، جب اللہ نے مہر لگا دی اور یہ اب حق کی طرف نہیں آتا تو اس کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا قصور کیا ہے؟ اس لیے سمجھو، قصور اس کا ہے، وہ جو اللہ مہر لگاتا ہے، مہر لگانا تو گویا کہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ اب یہ مریض بیماری میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب یہ علاج کے قابل نہیں رہا۔ وہ جو مہر ہے وہ تو گویا کہ اللہ یہ بتاتا ہے، لیکن باغی کی سارے کرتوت تو اس کے اپنے ہوتی ہیں، شک خود کرتا ہے، نہ کرتا تو گمراہ نہ ہوتا، پھر گمراہ ہونے کے بعد گمراہی میں بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، حق والوں کا مقابلہ کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اب گمراہی میں بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ اب اس کا علاج کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو قصور تو اس بندے کا اپنا ہے نا، اللہ کا کوئی قصور تو نہیں ہے، اللہ نے کوئی ظلم تو نہیں ہے۔ وہ سمجھے، تین درجے پہلے آتے ہیں، چوتھا درجہ ہے جا کے مہر لگنے کا، مہر لگنے کا درجہ ہے چوتھا اور آخری درجہ۔ اور مہر لگانے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ اب یہ علاج کے قابل نہیں ہے۔ ایک ماہر طبیب تشخیص کرتا ہے، تشخیص کر کے مرض معلوم کرتا ہے، مرض معلوم کر کے اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے۔ بیمار کہے نہیں، اسے پتہ ہی کچھ نہیں، بیماری بتا رہا ہے، کوئی مجھے بیماری نہیں ہے۔ دوائی وہ دیتا، وہ کہتا ہے دوائی کوئی دوائی نہیں ہے، اس دوائی کا کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بیمار اپنی بیماری کو مانتا ہی نہیں، جب بیمار بیماری کو مانتا نہیں، علاج کیا کرے گا؟ وہ الٹا اپنے حکیم اور طبیب کو کہتا ہے انہوں پتہ ہی ککھ نہیں، مرض میری تشخیص کرتا پیا، انہوں بیماری دا پتہ کی وے۔ وہ دوائی دیتا ہے، دوائی کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے، نہ یہ دوائی استعمال کرے نہ یہ پرہیز کرے، پھر بیماری بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ اب وہ ماہر طبیب کہتا ہے کہ اب اس کا علاج ہو سکتا نہیں. اب کوئی آدمی کہے جی یہ مر رہا ہے تو اس کو طبیب نے مارا, جو کہتا ہے لا علاج ہے تو اس میں حکیم اور طبیب کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور اس کا اپنا ہے نا. جس طرح ماہر طبیب لا علاج ہونے کا بتا دے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. مور لگانا گویا کہ اللہ بتاتا ہے یہ لا علاج بن چکا ہے, تو اس میں اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے, اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے, بلکہ بندے کی اپنی شرارتی ہیں. وہ سمجھے, وہ اللہ کی آیتوں میں شک کرتا ہے, مانتا نہیں ہے, اپنی بیماری نہیں سمجھتا, پرہیز نہیں کرتا, دوائی استعمال نہیں کرتا, اللہ کی آیات کی طرف آتا نہیں, بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے, گمراہی میں بڑھ جاتا ہے, حق والوں کا مقابلہ کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اب یہ ہدایت کے قابل. اچھا جی, اب اس آیت میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ چار درجے اللہ پاک نے ذکر کر دیے ہیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رجل مومن کہتا ہے وہ خیال کرو, پہلے بھی بے قدری کر چکے ہو, اب بے قدری نہ کرو. ساری کوشش رجل مومن کی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ختم ہو جائے. اب دیکھو کس طرح کوشش کر رہا ہے اور کیسے طریقے سے سمجھاتا ہے. اچھا جی, یہ درمیان میں ایک لفظ آیا حتی اذا ہلاکا, اس کا معنی ہلاکا اے ماتا, تفسیر بیضاوی, تفسیر خازن, تفسیر معالم, تفسیر مزری, ان سب نے معنی کیا ہلاکا ماتا. ہلاکا آگے, ہلاکا بل موت, ہلاکا بل موت, یہ معنی روح المعانی, یہ معنی روح المعانی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وہ معنی کرتے ہیں وقت کے بمرد, وقت کے بمرد فتح الرحمن, جو ترجمہ ہے حاشیہ ہے قرآن پاک پر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا, وہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں وقت کے بمرد. آگے آئیے, شاہ عبد القادر اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی وہ مانا کرتے ہیں اذا ہلاکا جب مر گیا, اذا ہلاکا جب مر گیا. کون؟ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کون؟ یوسف علیہ السلام پیغمبر. سمجھے, اس زمانے میں ہوتے تو لوگ کہتے بلے بلے بڑے پکے مماتی نے. حتی اذا ہلاکا, یہاں تک کہ جب ہلاکا مر گیا. کون مانا کر رہا ہے؟ شاہ عبد القادر. کون مانا کر رہا ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن. اچھا جی, لوگ کہا کرتی ہیں او جی پیغمبر کی موت کا ذکر کے فوت ہو گئے, انتقال شریف ان کا ہو گیا, دنیا سے تشریف لے گئے, قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں, یا قرآن میں آ گیا کہ نہ آ گیا پیغمبر کا تذکرہ, پیغمبر کا تذکرہ اور پیغمبر کے تذکرے میں کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام موت کا جام پی گیا. ہمارے حضرت شاہ صاحب سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن پہ, جب بھی مانا کیا کرتے تھے یا پیغمبر کا تذکرہ کرتے تھے یہی فرماتے تھے موت کا جام پی گئے, موت کا جام پی گئے. اتنا احتیاط سے مانا کرنے والا, اتنے احتیاط کے الفاظ استعمال کرنے والا, پھر بھی کہنے والے کوئی کیا کہتے رہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہیں گے. سمجھے؟ حالانکہ شیخ الہند وغیرہ نے جو ترجمہ کیا وہ تو اور ہے. ہم تو جب بھی معنی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں موت کا جام پی گئے, موت کا جام پی گئے, دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ قرآن میں ذکر ہے, پیغمبر بھی آخر دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. جو پیغمبر بھی آتا ہے تو اپنا ایک وقت گزار سکے, دنیا سے تشریف لے جاتا ہے. چلو جی, حتی اذا حلقا, جب پیغمبر موت کا جام پی گئے دنیا سے تشریف لے گئے, کذالک یتبع اللہ, کذالک یہ بھی لذالک, اسی طرح اللہ, کذالک لذالک, لذالک ذالک کا مشاروں لے جدال, اسی جدال کی وجہ سے, اسی جدال کی وجہ سے اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار, متکبر جبار کے دل پر. متکبر توحید کو نہ ماننے والا, جبار مخلوق پر ظلم کرنے والا, متکبر اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا, جبار مخلوق کے حق میں کوتاہی کرنے والا. سمجھے, جس طرح پہلے سمجھا چکا ہوں کمال سعادت کے شعبے ہوتے ہیں, اسی طرح کمال سعادت کی بجائے کمال شقاوت, شقاوت بدبختی, شقاوت کے بھی شعبے ہوتی ہیں. شقاوت کا پہلا شعبہ ہے توہین الہی, شقاوت کا پہلا شعبہ ہے توہین الہی, یہ متکبر. اور شقاوت کا دوسرا شعبہ ہے ظلم بر خلق, ظلم بر خلق, یہ جبار. جو اللہ کی توہین کرتا ہے متکبر, مخلوق پر ظلم کرے جبار, یہ اس قسم کا کام کرنے والا کیا بن گیا؟ بدبخت. شقاوت کیا بن گیا؟ بدبخت. بدبخت کے دل پر, بدبخت کے کل قلب, کل اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ہر متکبر کے دل پر مور لگ جاتی ہے, ہر ہر متکبر نہیں. کئی متکبر وہ ایسے ہیں جو تکبر سے توبہ کر کے توحیدی بن جاتے ہیں, ایمان کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہاں کل متکبر سے مراد یہ نہیں ہر ہر متکبر کا دل, مراد کیا ہے؟ متکبر کے پورے دل پر. کل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قلب کے ساتھ. جو متکبر ہوتا ہے, متکبر جبار, اس درجے میں جو پہنچ جاتا ہے, اس کے پورے دل پر, اس کے پورے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اب یہ دو تقریریں ہو چکی ہیں رجل مومن کی, پہلی تقریر سے یہ دوسری تقریر گرم تھی. اب دو تقریریں ہوئیں, اب مقابلے میں اٹھتا ہے فرعون, ایک مناظر کے مقابل جس طرح دوسرا مناظر آتا ہے. اب رجل مومن کی باری ختم ہو گئی, رجل مومن کی باری جو ختم ہوئی تو اب مقابلے میں اٹھتا ہے فرعون. وقال فرعون, اٹھتا ہے تو جواب تو آتا کوئی نہیں. کیا کہتا ہو؟ حامانو, حامانو, جو اس کا وزیر ہے, محل تیار کر, بڑا اونچا محل تیار کر, محل تیار کر, اس محل میں چڑھ کے میں دیکھوں گا اس کا خدا ہے. یہ جس خدا سے ہمیں ڈرا رہا ہے, اور سمجھے جس رب سے ہمیں ڈرا رہا ہے, تو میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا, دیکھ کے پتا چلے گا ہے یا نہیں ہے. اور کوئی جواب نہیں آتا, اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے, یار چلو دیکھیں گے نا, دیکھیں گے. اس کو کہتا یا حامان ابن لی, یہ حماقت اول, یہاں اللہ پاک فرعون کی تین حماقتیں ذکر کر رہا ہے. فرعون کی تین حماقتیں, حماقت اول یہ ابن لی سرحن, آگے لعلی ابلو الاسباب، یہ حماقت دوم. آگے آ رہا ہے فاطلع الی الہ موسیٰ سوم، پہلی حماقت ابن لی، محل بنا، محل بنا، محل بنائے گا بنائے گا بنائے گا، کتنا اونچا بنائے گا، محل کے اوپر جو چڑھ کے اس نے دیکھنا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے نا، محل بنانے کی کوئی ضرورت تھی کوئی نہیں. یہ پہلی اس کی بے وقوفی کہ کہتا ہے جی محل بناؤ میرے لیے. آگے لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں رسیوں کو، اسباب السماوات، آسمان کی رسیوں کو، ان رسیوں کے ذریعے سے او میں آسمان پہ چڑھوں، رسیوں کے ذریعے سے آسمان پہ چڑھوں. یہ دوسری اس کی بے وقوفی کہ اس نے سمجھا کہ اللہ آسمان میں ہے، یہاں نہیں ہے. اس نے سمجھا کوئی اللہ کا مکان ہے آسمان میں. اللہ کو متمکن فی السماوات، اللہ کو کیا سمجھا؟ متمکن فی السماوات سمجھا. اس لیے کہنے لگا بڑا مقام بنا، میں چڑھ کے جاؤں گا. تیسرا فاطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے معبود کو جھانکوں گا. اطلع جھانک کے دیکھوں گا، ہے یہ تیسری بے وقوفی حماقت کہ اللہ کو مجسم سمجھتا ہے. جھانک کے انسان دیکھتا ہے اس چیز کو جو جسم والی چیز ہو، وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اللہ پاک کبھی کوئی جسم ہے. وہ سمجھے اللہ پاک کبھی کیا ہے؟ کوئی جسم ہے، تو میں اس کو دیکھوں گا. یہ تین حماقتیں اس کی. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَإِنِّي دَفْعُ شُبَهَةٍ. سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، جو اس کے درباری تھے درباریوں کی طرف سے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ کو بھی شک پڑ گیا ہے، آپ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معبود خدا رب ہے. فرعون صاحب آپ کو بھی شک پڑ گیا ہے، آپ بھی کچھ نہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے لگے ہیں. کہتا نا نا نا توبہ توبہ، میں نہ مانتا. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، او میرا تو یقین ہے کہ جھوٹا ہے، میرا تو یقین ہے جھوٹا ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے، یہ جو کچھ کر رہا ہوں تمہیں تسلی دینے کے لیے، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ. بس اتنا کچھ جواب دیتا ہے. اللہ پاک ساتھ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ، اسی لیے مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو، اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کیے گئے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے اس کو روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، یہ ادخالِ الٰہی، ادخالِ الٰہی. اچھا جی، یہ جو کہہ رہا تھا حامان کو محل بناتے فلاں کرتے فلاں کر، اس کا کچھ فائدہ بھی ہوا اسے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، فرعون کا مکر تباب ہلاک، فرعون کا مکر نہیں ہے مگر ہلاک ہونے والا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا. یہاں مسئلہ چھیڑا ہے مفسرین نے کہ محل اس نے بنانا شروع کیا تھا یا نہیں، تو محققین مفسرین لکھتے ہیں محل نہ بنایا نہ بنانے کا ارادہ تھا، یہ صرف درباریوں کو تھوڑا سا مطمئن کرنا چاہتا تھا، اپنے عوام کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے اس نے اس قسم کے الفاظ کہے. اس کا مقصود کوئی محل بنانا نہیں تھا، اور محل بنایا بھی کوئی نہیں، بلکہ اس کے بعد اللہ پاک نے مختلف مصیبتوں میں اس کو مطلع کر دیا. اس واقعہ کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا ان ظالموں نے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں، عذابوں میں مبتلا پڑ گیا کر دیا. جب اپنے عذابوں میں مبتلا ہو گیا، محل وغیرہ کا کوئی ہوش نہ رہا. اچھا جی، دو تقریریں ہو چکی ہیں رجل مومن کی، اب تیسری تقریر. دو تقریروں کے جواب میں فرعون اٹھائے، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کوئی اس نے بات جو رجل مومن دلیلوں سے باتیں کر رہا تھا کسی دلیل کا کوئی جواب ویسے ہی اٹھا کوئی شور وغیرہ ڈال کے بیٹھ گیا. پھر اب رجل مومن آتا ہے تیسری تقریر, اب تیسری تقریر میں بالکل خلاصہ نکال کے رکھتا ہے. پہلی تقریر سے دوسری تقریر گرم تھی, اس دوسری سے یہ تیسری اور گرم ہے. اس میں بھی تین حصے آ رہی ہیں. اچھا جی, وقال الذي آمن, ایمان والا کہنے لگا. قال الذي آمن, وہ جو رجل مومن تھا ایمان والا, اب وہ بولا ہے تیسری تقریر میں, یا قوم اتبعون, اے میری قوم اتبعونی, نی کی بجائے کیا ہو گیا اتبعونی, اور یہ وقف نہیں ہے یہاں پر, یا متکلم کی گر جاتی ہے وقف میں, یا متکلم کی گرتی ہے وقف میں. فقہ فقانہ اقاب اقابی اقابے, سمجھے, وقف میں گرتی ہے, ٹھیک ہے. واللیل اذا یسر یسری یسر یسری یسرے, حرف علت یا گر گیا جی, لیکن یہاں جو یا گری ہے یہ حالت وقف بھی نہیں, حالت وقف کے بغیر سمجھو اس قسم کی یا گر جائے مفعول کی, وتبعو نی نی نی اس نی وغیرہ کی نے ہو جائے تو وہاں حسر پیدا ہو جاتا ہے. وہاں کیا پیدا ہو جاتا ہے سمجھو, اتبعونی اتباع کرو تم میری ہی, اتباع کرو تم میری ہی, میری ہی بات مانو. حسر حسر کا معنی کرو اتبعونی میری ہی نہ فرعون کی. وہ سمجھے یہ جو امانہ کر رہے ہیں کہ میری ہی اتباع کرو, میری ہی بات مانو, فرعون کی بات نہ مانو, یہ حسر ہے. اتبعونی, اور اتبو کے اوپر نیچے بھی لکھا ہوگا اعتقادن و عملن, اعتقادن و عقیدہ بھی وہ بناؤ جو میرا ہے, عمل بھی وہ کرو جو میرا ہے. سمجھے اتبعون اعتقادن و عملن, میری ہی اتباع کرو تم نہ فرعون کی, نہ فرعون کی. یہ امتی ہے, اب سمجھو رجل مومن کون ہے, امتی. اس قسم کی بات پیغمبر کہا کرتا ہے کہ میری ہی اتباع کرو, وہ سمجھے یہ کیا ہے امتی. لیکن بات کو ذرا سمجھو, حق والا جب باطل کے مقابل بات کرے, حق والا جب باطل کے مقابل بات کرے امتی ہو تب بھی کہہ سکتا ہے اس کی نہ مانو میری مانو, وہ سمجھے اس کی نہ مانو میری مانو. یہ تقابل ہے فرعون کے ساتھ, تقابل ہے کس کے ساتھ, وہ بات سمجھے, میری ہی اتباع کرو تم, میری ہی, میری مقابلہ کس کے ساتھ ہے, فرعون کے ساتھ. اب اسے کوئی کہا جی دیکھو وہ کہتا میری ہی اتباع کرو موسیٰ کی نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امتی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, مقابلہ کس کے ساتھ ہے, فرعون کے ساتھ, اس کے مقابل کہتا ہے. یہ تقابل کو دیکھا جاتا ہے, کس کو دیکھا جاتا ہے, سمجھو ذرا بات کو. کہتے ہیں لوگ وہ جی جب ہم کہتے ہیں نا امام صاحب کو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم, امام, اب امام اعظم جو کہتے ہیں اب کس کے مقابلے میں, باقی اماموں کے مقابلے میں, باقی امام, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, ان کے مقابلے میں, ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے. اب امام ابو حنیفہ کے بارے میں جب یہ لفظ کہا جائے, جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ویر اور دشمنی رکھنے والے ہیں وہ اندر سے چل جاتے ہیں، ہائے انہاں امام اعظم آنکھیں آئے تا کیوں آنکھیں آئے؟ پھر یہ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو جی امام اعظم تو محمد الرسول اللہ ہے، امام اعظم تو چنانچہ بعض اوقات کانفرنسیں کرتے ہیں، اشتہار نکالتے ہیں سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ کانفرنس، بلے بلے. اب بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں ہے، تم امام اعظم کا مقابلہ رسول پاک کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ رسول پاک کے تقابل میں تو کوئی کسی امتی کو اس طرح کہہ سکتا نہیں ہے. یہ امام اعظم کہا جاتا ہے باقی ائمہ کے مقابلے میں، باقی ائمہ کے مقابلے میں، نہ کہ نبی پاک کے مقابلے میں. لیکن خامخواہ یہ لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں، اور یہ اعتراض، یہ طریقہ انہوں نے سیکھا شیعوں سے. کس سے؟ چونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں صحابہ کے دشمن ہونے میں. وہ شیعہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اہل الحدیث ہم شیعہ تو علی، اہل الحدیث ہم شیعہ تو علی، اہل حدیث بھی علی کے شیعے ہیں. علی کے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں، ان کی اپنی کتابوں میں، ان کی اپنی کتابوں میں، ہدیۃ المادی، ہدیۃ المادی ان کی اپنی کتاب، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم جو اہل حدیث ہیں نا، ہم علی کے ملنگے ہیں، علی کے شیعے ہیں. کیا مطلب؟ وہ علی دے ملنگ، وہ بھی علی کے ملنگ، یہ بھی علی کے ملنگ. وہ شیعہ کہا کرتے تھے کہ تم حضرت ابو بکر کو کہتے ہو صدیق اکبر، صدیق. اب صدیق اکبر کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق کو، تو باقی تمام صحابہ کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ صحابہ، پیارے پیغمبر کے جتنے ہیں یہ سارے صحابہ صدیق ہیں. وہ سمجھے، پیارے پیغمبر کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ صدیق ہیں. ان صدیقوں میں صدیق اکبر ہے ابو بکر، صدیق اکبر ہے ابو بکر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے صحابہ کے مقابلے میں. اب شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اور جی دیکھو صدیق اکبر، ابو بکر کو کہتی ہیں صدیق اکبر تو محمد الرسول اللہ ہے، صدیق اکبر تو محمد الرسول اللہ ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق امتی ہے، ان کو صدیق اکبر کہا جا رہا ہے باقی امتیوں کے مقابلے میں، صحابیوں کے مقابلے میں. لیکن جان بوجھ کے وہ طبقہ، جب ابو بکر صدیق کے لیے یہ لفظ کہا جائے، چونکہ وہ ابو بکر کے دشمن ہیں، اندر سے جلتے ہیں، اندر سے جلتے ہیں. تو جل کے کہتے ہیں جی صدیق اکبر تو رسول پاک ہیں. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا جائے تو امام صاحب کے یہ دشمن ہیں، بیری ہیں، غیر مقلد، تو یہ جل کے کیا کہتے ہیں؟ جی امام اعظم تو رسول پاک ہیں. حالانکہ رسول پاک کے مقابلے میں نہ کسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، نہ کسی کو امام اعظم کہا جاتا ہے. وہ سمجھے، تو دیکھا جاتا ہے تقابل کو، کس کو دیکھا جاتا ہے؟ وہ جی تم اپنے آپ کو کہتے ہو حنفی، کیوں کہتے ہو؟ نہ کہو جی محمدی کہو، نا محمدی کہو نا. بات کو سمجھو، محمدی کہا جاتا ہے جب عیسائیوں کی بات ہو، عیسائی، موسوی، عیسوی، سمجھے، ان کے مقابلے میں ہم محمدی، ان کے مقابلے میں ہم محمدی. لیکن جب بات آ جائے مجتہدین کی، حنفی، شافی، مالکی، حملی، یہ سارے کیا ہیں؟ محمدی. حنفی، شافی، مالکی سارے کیا ہیں؟ محمدی. اب ان کے تقابل میں کوئی حنفی ہوگا، کوئی شافی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا. حنفیوں میں نیچے تقسیم آئے گی، نیچے تقسیم آئے گی، تو کوئی بریلوی تھے، کوئی دیوبندی. یہ حنفیوں کے آگے تقسیم ہے، بات سمجھے؟ حنفیت کے رشتے میں سارے اکٹھے، لیکن آگے تقسیم ہو گئی. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح اب کوئی آدمی فیصلہ باد والے سے پوچھے تو جی کس کا رہنے والا، وہ کہے گا فیصل آبادی. اب اس کو کوئی کہا ہے تو فیصل آبادی کیوں کہتا ہے، تو کہ پاکستانی، تو فیصل آبادی کیوں کہتا ہے، تو کہے میں پنجابی. اب صوبے کا ذکر ہو تو پنجابی ہے، ضلع کا ذکر ہو تو فیصل آبادی ہے، ملک کا ذکر ہو تو پاکستانی ہے. کہیں دوسرے ملک میں گیا ہے، کوئی دوسرے ملک والا پوچھتا ہے تو یہ کہے گا میں پاکستانی، میں پاکستان کے اندر ہے. کوئی صوبہ سرحد کا، کوئی صوبہ بلوچستان کا، کوئی صوبہ سندھ کا، کوئی صوبہ پنجاب کا. اب یہاں جی کس صوبے کے ہو؟ پنجابی. وہ سمجھے؟ لیکن جب ضلع میں بات آ جائے تو پھر یہ نہیں کہنا پنجابی، کیا کہنا ہے؟ فیصل آبادی، سرگودوی، لاہوری. وہ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تقابل کو دیکھا جاتا ہے. تقابل کے بغیر آدمی اوپر نہیں جایا کرتا. آئیے، یا قوم اتبعون، اتبعون یہ تقابل کس کے ساتھ ہے؟ فرعون کے ساتھ. وقال الذی آمن، یا قوم اتبعون، میری ہی، کیا مطلب؟ فرعون کی اتباع کوئی نہیں. عہد قوم، سمجھو میں ہی دکھاؤں گا تم کو سمجھ کا راستہ، میں ہی بتاؤں گا تم کو سمجھ کا راستہ. یہاں بھی لکھ رہا ہے نہ فرعون، نہ وہ فرعون نے پہلے کہا تھا جی میں تم کو سمجھ کا راستہ بتا رہا ہوں. او ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اس کے مقابل کہتا ہے رجل مومن کہ یہ سبیل رشاد میں بتاؤں گا، نہ کہ فرعون، نہ فرعون. اچھا جی، یا قوم، یہ دوسرا حصہ. پہلا حصہ اجمالی ہے، میری اتباع کرو، فرعون کی اتباع نہ کرو، میں سمجھ کر راستہ بتاؤں گا، فرعون نہیں بتائے گا. آگے آیا دوسرا حصہ تفصیلی، دوسرا حصہ تفصیلی. اس کے اندر کہتا ہے دنیا کیا شے ہے یار، اور دنیا کیا شے ہے جس دنیا پہ ناز کر کے موسیٰ کا مقابلہ کرتے ہو. بات سمجھے؟ طریقے سے سمجھاتا ہے، جب بھی انسان بگڑتا ہے دنیا پہ ناز نخرا کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. اس لیے اب رجل مومن طریقے کے ساتھ ان کو سمجھاتا ہے وہ دنیا کچھ شے نہیں ہے، لہذا دنیا پہ ناز نہ کرو، اللہ سے ڈرو، آخرت سے. یہ دوسرا اشارہ دیکھو، انما هذه الحیات الدنیا متاعن، بے شک پکی بات ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا والی زندگی متاعن، چند دن کا نفع ہے، چند دن کا نفع ہے. یہاں جلالین علامہ سیوطی مانا کرتی ہیں متاعن کا، تمتعن یزول، تمتعن یزول، یہ فائدہ ہے جو ختم ہو جانے والا ہے. جلالین، وہ دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں. دنیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ چند دن کا نفع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَتَ، اور بے شک آخرت، ہی دار القرار، ٹھہرنے کی جگہ تو وہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ تو وہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. سمجھو، یہ انما هذه الحیات الدنیا، اس میں ہے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا، تزہید من الدنیا. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، یہ ترغیب الی الْآخِرَةَ، آخرت کی ترغیب دلا رہا ہے، آخرت کی ترغیب دلا رہا ہے، چونکہ سارا کام چلتا اسی سے ہے. دنیا کی بے ثباتی ذہن میں آ جائے، بے رغبتی ذہن میں آ جائے اور آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، تو پھر انسان کبھی توحید کا، حق کا، پیغمبر کا مقابلہ مخالفت نہیں کر سکتا. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاعن. یہاں پر امام رازی نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ کے پاس لکھا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو لکھ لو. امام رازی لکھتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، کہتا ہے لو کانت الدنیا ذهبا فانیا، لو کانت الدنیا ذهبا فانیا، اگر دنیا سونا ہوتا. دنیا کیا ہوتا؟ ذهبا سونا، فانیا فنا ہونے والا، کیونکہ دنیا ہے تو فنا ہی ہونے والی ہے نا. لیکن کہتا اگر دنیا کیا ہوتی؟ سونا ہوتی، فنا ہونے والا. والآخرت خزفا باقیا، اور اگر آخرت پتھر ہوتی، ٹھیکری، وہ سمجھے، ٹھیکری، چھوٹا سا پتھر، کنکری، اچھا جی، دنیا ذہبن فانین فنا ہونے والا سونا ہوتا، اور آخرت خزفن باقین پتھر ہوتا، کنکری ہوتا، کنکر ہوتا، پر باقین ہے باقی رہنے والا، آخرت ہے ہی باقی رہنے والی چیز ہے، تو پھر یعنی دنیا سونا ہوتا پر فانی، آخرت پتھر ہوتا پر باقی، تو تب بھی کہتا ہے آخرت بہتر تھی، تب بھی آخرت کیا تھی؟ لکانت الآخرت خیرم من الدنیا، لکانت الآخرت خیرم من الدنیا، تو تب بھی آخرت دنیا سے بہتر ہوتی، سمجھے، اگر دنیا سونا ہوتی پر ایسا سونا جو فنا ہو جانے والا ہے، اور آخرت پتھر ہوتا وہ پتھر جو باقی رہنے والا ہے، تو تب بھی کیا ہوتا؟ آخرت بہتر ہوتی دنیا سے، آخرت بہتر ہوتی، اگر ایسا ہوتا تب بھی آخرت کیا تھی؟ بہتر. لیکن آگے کہتا ہے فکیف والدنیا خزف فان. اب کہتا ہے جبکہ دنیا ٹھیکری ہے، پتھر ہے، اور ہے بھی فانی، دنیا کیا ہے؟ خزف فان، خزف فان، دنیا کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر، اور پتھر بھی کون سا؟ فانی، فنا ہونے والا. والآخرت ذهب باق، اور آخرت کیا ہے؟ ذهب سونا ہے، باقی رہنے والا سونا ہے، جبکہ دنیا پتھر ہے اور فنا ہونے والا ہے، اور آخرت سونا ہے، آخرت کیا ہے؟ سونا ہے، اور سونا بھی کیسا؟ باقی رہنے والا. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جائے؟ اب تو یقیناً آخرت کیا ہوئی؟ بہتر. آخرت کیا ہوئی؟ تفسیر کبیر اسی مقام پر، من عمل سیئتا ادخال الہی. اور رجل مومن کی کلام میں آ گیا ذکر آخرت کا، آخرت کا، اور آخرت کا قانون کیا ہے؟ یہ رجل مومن کی کلام میں موجود نہیں تھا. اللہ پاک ادخال الہی، اللہ پاک درمیان میں اپنی طرف سے جملہ داخل کرتا ہے تاکہ رجل مومن کی کلام تام ہو جائے، اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ رہے. اللہ پاک کہتے ہیں آخرت، اور آخرت میں مجازات کا قانون یہ ہے، آخرت میں قانون مجازات یہ ہے، کیا؟ من عمل سیئتا، جو کوئی عمل کرے برائی کا، فلا یجزا، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا وہ، الا مثلہا، مگر اس کے برابر، جتنی برائی کرے گا اس کے برابر بدلہ دیا جائے گا. مقصد کیا؟ اس سے زیادہ. اب یہ کوئی آدمی نہ کہے جی برائی کرے گا، برا کام کرے گا تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر، یعنی بدلہ ضرور ہوگا، سزا ضرور ہوگی، اس کے برابر ہوگی، معافی نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے. سمجھو، یہاں پر نفی ہے زیادتی کی. اگر اللہ نے برائی کا بدلہ دیا تو برابر دے گا، زیادہ نہیں دے گا. نفی ہے صرف کس کی؟ زیادتی کی. معافی کی نفی، اللہ بالکل ہی سزا نہ دے معاف کر دے، اللہ بالکل ہی سزا نہ دے معاف کر دے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر نفی کس کی ہے؟ زیادتی کی نفی ہے، معافی کی نفی نہیں ہے. نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر، مقصد کیا ہے؟ یعنی زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے، من ذکر او انثی، مساوات قانونی، جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے، مذکر ہو یا مؤنث، مذکر ہو یا نیکی کا کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط عمل، شرط یہ ہے کہ ہو ایمان والا، شرط یہ ہے کہ ہو، کیونکہ نیکی کا عمل، یہ نیکی تب بنتا ہے جب ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے اعمال کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا، رزق دیے جائیں گے جنت میں بغیر حساب کے. یہ دو تقریریں، دو حصے ہو چکے ہیں تیسری تقریر کے، وہ یا قوم میں سے تیسرا حصہ آ رہا ہے، تیسرا حصہ. اچھا جی، وہ یا قوم میں مالی ادو کو ملن نجات، تیسرا حصہ تفسیری پھر. اے میری قوم، مالی ادو کم الن نجات، او میں تمہیں دعوت دیتا ہوں الن نجات، الا طریق نجات، الا طریق نجات، کامیابی کے رستے کی طرف. او میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں کامیابی کے رستے کی، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف. آگ، الی النار یعنی الی طریق النار، سمجھے؟ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کامیابی کے راہ کی، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کے راہ کی. آگ کا راہ کون سا ہے؟ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ اکفر باللہ، اکفر بتوحید اللہ، سمجھے؟ میں انکار کر دوں اللہ کا، میں انکار کر دوں، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں انکار کر دوں اللہ کا. کیا ماننا جی اللہ کے انکار کا؟ واو تفسیریہ، واو. کیا مانا؟ کہ شریک بنا لوں ساتھ اس اللہ کے، شریک بنا لوں ساتھ اس اللہ کے، ما لیس لی بھی علم بھی بمعبودیتی، شریک بنا لوں ان کو جن کے معبود ہونے کا میرے پاس کوئی علم نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، جن کے معبود ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ان کو میں شریک بنا لوں. تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو شرک کی، تم دعوت دیتے ہو کس کی؟ اب دیکھو کیسا صاف فیصلہ کر رہا ہے، تم گویا کہ مشرک ہو، شرک کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کامیابی کی. وَأَنَا عَدُوكُمْ، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں العزیز الغفار، طرف عزیز غفار کے، عزیز غفار کے، سمجھو. عزیز اس سے خوف نکلتا ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے لہذا اس سے ڈرنا چاہیے. اغل غفار، بخشنے والا ہے لہذا امید کرنی چاہیے، اور سمجھے. عزیز سے کیا نکلتا ہے؟ جو سب کچھ کرنے والا ہے لہذا اس سے ڈرنا چاہیے, اس سے نکلتا ہے صفت خوف کی طرف اشارہ, خوف کی طرف, کہ عزیز کا ڈر ہونا چاہیے, غفار سے امید ہونی چاہیے, غفار سے, اور یہی خوف اور امید. ایمان کس کا نام ہوتا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا, الایمان بین الخوف والرجا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عزیز غفار کی, یعنی ایمان کی, اور سمجھے, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عزیز کا خوف ہو, غفار کی رجا ہو, اور جب عزیز کا خوف ہوگا غفار کی امید ہوگی, اسی کا نام ایمان ہوگا. اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایمان کی, اور تم مجھے دعوت دیتے ہو شرک کی. تم مجھے دعوت دیتے ہو کس کی؟ شرک کی. میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایمان کی. لا جرم یقیناً, لا جرم یقیناً, انما تدعون الی ان, یہ آگے ما, یہ ما کافا نہیں ہے, ما موصولہ ہے, ویسے انا پر متصل یہ ما آ جائے تو اسے کہتے ہیں لفظ ما کو ما کافا, جو عمل سے روک دیتا ہے. یہاں پر یہ ما کافا نہیں ہے, یہ ما کیا ہے؟ موصولہ. ما تدعون الی, جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو, لیس لہ دعوت فی الارض فی الدنیا ولا فی الاخرہ, نہیں ہے ان کے لیے دعوتن, دعوتن تفسیر خازن مانا کرتا ہے, استجابت و دعوتن, استجابت و, وہ دعوت کو, پکار کو قبول نہیں کر سکتے جن کی طرف تم بلاتے ہو. وہ سمجھے, جن کی طرف تم بلاتے ہو ان کے لیے دعوت نہیں, یعنی دعوت کا سننا نہیں, پکار کا سننا نہیں, پکار کا قبول کرنا نہیں, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تم ان کی طرف بلاتے ہو. وانا مردنا الی اللہ, اور بے شک ہمارا لوٹنا, مردنا, مردہ کے نیچے لکھو گا بالموت, موت کے ساتھ موت آئے گی, موت کے ذریعے سے ہم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ کے پاس. وانا المشرق, انا المسرفین, اور حد سے بڑھنے والے, المشرکین, المشرکین, تفسیر علمانی, ہم اصحاب النار, حد سے بڑھنے والے وہی ہیں, آگ والے وہی ہیں, جس جو تمہارا عقیدہ ہے شرکی عقیدہ ہے, جو تمہارا عقیدہ ہے اس عقیدے کے نتیجے میں آگ ملے گی, جو میرا عقیدہ ہے اس کے نتیجے میں نجات ملے گی, اس کے نتیجے میں نجات ملے گی. یہ اتنا کچھ سناتا ہے رجل مومن, سنا سنا کے اخیر خلاصہ نکالتا ہے. فستذکرون تتم عجیبا, کہتا ہے فستذکرون ما اقول لکم, او فرعونیوں تم میری بات اب تو نہیں مان رہے ہو, لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا یاد کرو گے میری باتوں کو. سمجھے, اب تو مانتے نہیں ہو, لیکن ان قریب ایک وقت آئے گا, فستذکرون, یاد کرو گے, ما اقول لکم, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میری باتیں تمہیں ایک وقت آئے گا یاد آئیں گی, یاد آئیں گی, اب نہیں مانتے ہو, انقریب وہ وقت آئے گا کہ یاد کرو گے, ما اقول لکم, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں, باتیں ہماری یاد رہیں گی, پھر ایسی باتیں نہ سنیے گا. سمجھے, ایک وقت آئے گا باتیں ہماری یاد رہیں گی, پھر ایسی باتیں نہ سنیے گا. جب ایسی باتیں سنیے گا, پھر دیر تلک سر دھنیے گا. میری باتیں اب تمہیں سمجھ نہیں آتی ہو فرعونیوں, بڑی قیمتی باتیں ہیں پر تمہیں سمجھ نہیں آتی. ایک وقت آئے گا میری باتوں کو یاد کرو گے, میری باتوں کو. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لاشیں پھینکوائی ہیں قلیبِ بدر میں, بدر کے میدان میں, ایک گڑے میں, ایک کنویں میں. 24 سنادیدِ قریش کی لاشوں کو پھینکوایا ہے. پھر پیارے پیغمبر ان کو کہتے ہیں حل وجد تم ما وعد ربکم حقا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پایا. وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ مشرکوں کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو گے تو میں تمہیں فتح دوں گا. اللہ نے ہمیں تو فتح دے دی, اور تمہارے ساتھ بھی تمہارے رب کا وعدہ تھا. کیا وعدہ تھا؟ توحید نہیں قبول کرو گے مر جاؤ گے, تو مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہو گے. مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہو گے. تو بتاؤ حل وجد تم ما وعدکم ربکم حقا, اور رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا بتاؤ سچا پایا کہ نہ پایا؟ سچا پایا کہ نہ پایا؟ سمجھے. جب پیارے پیغمبر نے یہ خطاب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ رسول پاک ہمیں تو سمجھایا ہے جو مر جائے اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, وہ سن نہیں سکتا, تو ان کو خطاب کیسے کر رہے ہو؟ اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ صرف حضرت عمر نہیں, ناس من اصحاب ہی, سارے صحابہ بول پڑے, سارے صحابہ بول پڑے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے, اور آپ نے یہ عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے مردوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, تو آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ تم سے زیادہ جان رہے ہیں, ان کو اب یقین ہو چکا ہے کہ محمد کریم جو کہتا تھا سچ کہتا تھا. تمہارا ایمان اور یقین ہے میری باتوں پر, اور وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. مذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو اور زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ واقعتاً جو انسان توحید کو قبول نہ کرے, پیغمبر کی بات نہ مانے, مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو عذاب ہوتا ہے. سمجھے. اب ان کو پکا یقین ہو چکا ہے کہ محمد کریم سچ کہتے تھے. میری تقریریں, میرے توحید والے بیانات اب بڑے ان کو یاد آ رہی ہیں. اب تو رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ زاریاں کرتے ہوں گے, اللہ دنیا میں بھیج, اب پکے توحیدی بن جائیں گے. اب میری باتیں ان کو یاد آتی ہوں گی, لیکن اب باتوں کا یاد کرنا کوئی فائدہ. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. جب اتنا کچھ پہنچا نا, مفسرین لکھتی ہیں کہ اب فرعونی برداشت نہ کر سکے. فرعونیوں نے اس کو دھمکی دی, اچھا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا فیصلہ کر رہے تھے, تو اتنی باتیں کر رہا ہے, پھر وہ پہلے تجھے مارتے ہیں. مشرق پلیت ہوتا ہی ایسا ہے, اس کو سچی بات اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, معقول بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سن لے تو بعد میں فوراً مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب معقول باتیں تھیں, جواب نہیں دے سکتے تھے, تو انہوں نے دھمکی دی ٹھہر. جب ان دھمکی دی رجل مومن فوراً کہتا ہے یہ وہ فوزو توکل مومن, توکل. جب انہوں نے دھمکی دی رجل مومن فوراً کہتا ہے مجھے مارتے ہو, سنو وہ فوزو امری اللہ, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ کی مرضی ہو تم سے مجھے مروا دے, اللہ کی مرضی ہو تم سے مجھے بچا لے. سمجھے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ جس طرح چاہے بہتر فیصلہ کرتا ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ سمجھے، یہ بھی ایک طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے، یہ بھی ایک طریقے سے اللہ کو کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، بندوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ کی مرضی، اب اللہ پاک نے اس کے دل میں بات ڈالی، جب دعا کیے، اب دعا کیے تو اب چھوڑ ان مشرکوں کے پاس، یہاں نہ ٹھہر، اب یہاں سے جان بچا، اب یہاں سے جان بچا، حرکت تو کر، برکت میں پیدا کروں گا۔ او ایمان والا بندہ، تو عیدی بندہ، اب چھوڑ ان مشرکوں کو، اب یہاں سے بھاگنا تیرا کام ہے، اور تجھے بچا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ اب گویا کہ اللہ کے اشارے کے مطابق وہاں سے نکلتا ہے، جب وہ وہاں سے نکلا بھاگا ہے، اب اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، بھاگ رہا ہے۔ وہ سمجھے، اپنی حاجت روائی کر سکتا، اپنی مشکل کشائی کر سکتا، اللہ کو پکارتا ہے، بھاگتا ہے، جا رہا ہے۔ پیچھے سے فرعون نے ہزار آدمی بھیجے، ہزار، ادھر وہ ایک، اس ایک کو مارنے کے لیے ہزار مشرک، وہ سمجھے، ہزار مشرک فرعون کے نعرے لگاتے ہوئے چل پڑے، او پیچھے پیچھے، رجل مومن آگے آگے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا گیا۔ اللہ پاک نے تقریباً 500 مشرکوں کو راستے میں ہلاک کر دیا۔ جا رہا ہے رجل مومن، بھاگتا جا رہا ہے، ساتھ ہی دل میں دعائیں کرتا جا رہا ہے، اللہ انہاں مشرکاں نوں کچھ پکڑ، انہاں نوں سزا دے، کدو تک میں نساں، میں نس نس کے تھک کے آؤں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر جا کر وہ چڑھا ہے پہاڑ پر، پہاڑ پہ چڑھا، رک گیا، اللہ کو کہنے لگا میں اور نہیں نس سکتا، انہیں انہوں آپ سنبھال۔ جب انسان اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے اور زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ کا لالہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا کام جتنا تھا اتنا کر دیا، اب آگے میرا کام ہے، جتنا کام تو کر سکتا تھا وہ کام تو نے کر دیا، اگلا کام میرا کام ہے۔ 500 راستے میں اللہ نے ہلاک کر دیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہاں تو کن فیکون، کن، گئے 500 رضا خانی رامی، ختم۔ 500 جو پیچھے جا رہے تھے، پکڑنے والے تھے، وہ وہاں تھک کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پیٹ چاک کر انہ مشرک پلیتن اندر لے لے۔ او میرا رجل مومن تھک کے آئے بیچارہ، اب وہ دوڑ سکتا نہیں ہے، زمین نے اپنا پیٹ چاک کیا، اس کا مشرک تنو سیدھا کرا ذرا۔ وہ 500 مشرک زمین کے اندر گئے، ختم، اللہ پاک نے تباہ کر دیا۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ نہیں، 500 وہاں تباہ ہوئی اور 500 واپس آ گئے تھے، 500، یہ 500 کو دیکھا نا، تباہ ہو گئے ہیں دنیا، 500 کا بلے بلے، ویکھوئے پچھے نسو، سیدھے بریلی دسے، چلو جائیے جلدی پہنچیے اعلی حضرت دے کول۔ مڑ کے آیا اللہ حضرت کو، نہ ربو کو مل، اللہ حضرت کو لا پہنچے، اللہ حضرت آکا، اچھا معلوم ہوتا ہے وہابی نو تسی آکھیا کچھ نہیں، اس آکا مار دو انہوں، 500 کو اس نے مروا دی۔ چلو جی، قرآن پاک بیان کرتا ہے، فوقا اللہ سیئات ما مکرو، فوقا اللہ کے نیچے لکھو نتیجہ ہے حق، جو حق والا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ پاک کہتے ہیں فوقاہ اللہ، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا اس کو، اللہ نے سیئات ما مکرو، سیئات ما جو انہوں نے مکر کیا تھا ان کے مکر کی برائیوں سے مکر کی اللہ نے بچا لیا توحیدیوں کو. اور وہاں کا بے آل فرعون, نتیجہ باطل, نتیجہ باطل, اور جو باطل تھے جھوٹے. وہاں کا بے آل فرعون, اور گھیر لیا آل فرعون کو سول عذاب, برے عذاب نے, عذاب آیا تمام فرعونیوں کو اللہ پاک نے عذاب میں مبتلا کر دیا. بیال فرعون کے نیچے ما فرعون, بیال فرعون کے نیچے ما فرعون, فرعون کو بھی تے فرعون والوں کو بھی, فرعون کو بھی اور فرعون, یہ ما فرعون اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک صوفی گزرا ہے ابن عربی, وہ صوفی اس نے عقیدہ اختیار کیا کہ فرعون طاہر اور مطہر ہو کے مرا ہے, لو مومن ہو کے مرا ہے, مومن ہو کے. اور یہی الحدیثوں کی کتاب ہدیۃ المادی, اس کے اندر بھی لکھا ہے ان کا مذہب کہ ان فرعون ماتا طاہرن و مطہرن, فرعون طاہر اور مطہر ہو کے مرا. صوفی ابن عربی بھی کہتا ہے کہ آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا تھا, من تو ان لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, یہ کلمہ پڑھ کے مرا ہے دی, لہذا ایمان پر مرا ہے. بعض علماء نے ابن عربی, یہ جو صوفیاء میں سے ایک صوفی تھا, اس کی طرف سے توجیہ کی ہے کہ یہ بات ایمان فرعون والی جو اس کی کتابوں میں پائی جاتی ہے, یہ اس کا عقیدہ نہیں ہے, کسی غلط آدمی نے اس کی کتاب میں یہ عبارت داخل کر دی ہے. ابن عربی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, اس کی کتاب کے اندر کسی نے یہ غلط عقیدہ درج کر دیا ہے, اس کے ذمے لگا دیا ہے. یہ بعض علماء نے ابن عربی کی طرف سے ابن عربی کو بچانے کے لیے یہ توجیہ کی ہے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب ہے بخاری شریف کی شرح فیض الباری, اس کے اندر علامہ کشمیری فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اگرچہ یہ توجیہ کی ہے ابن عربی کے بارے میں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابن عربی کا یہ عقیدہ تھا, یہ کسی اور نے عبارت داخل نہیں کی. وہ فرماتی ہیں اس لیے کہ وہ صوفی قسم کا آدمی تھا, اور صوفیت میں آ کے بڑی کچی کچی باتیں کہتا تھا. شاہ صاحب لکھتے ہیں اس کے پاس اور بھی بڑے کچے کچے عقیدے میں نے اس کی کتابوں کے اندر دیکھے ہیں, اس لیے یہ کچا عقیدہ بھی یقیناً اس کا ہوگا, کسی نے اس کی کتاب کے اندر داخل نہیں کیا. سمجھے, یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث وہ فرماتے ہیں. بہرحال اس نے عقیدہ اختیار کیا ابن عربی نے کہ فرعون ایمان پر مرا ہے, فرعون ایمان پر مرا ہے, حالانکہ باقی تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک فرعون کفر پر مرا. اور عذاب جب اللہ کا آ جاتا ہے, عذاب آنے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہوتا. ملا علی قاری حنفی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فر العون من مدعی ایمان فرعون, اس ابن عربی کے خلاف ایک مستقل کتاب لکھی انہوں نے, اس کتاب کا نام رکھا فر العون من مدعی ایمان فرعون, جس نے فرعون کے ایمان کو ثابت کرنے کا دعویٰ کیا تو اس سے اللہ کی امداد فر العون, اللہ کی امداد اس سے جاتی رہی بھاگ گئی, اللہ کی امداد اس پر کبھی آ سکتی نہیں. یہ ملا علی قاری نے مستقل رسالہ لکھا ہے ابن عربی کے خلاف کہ اس نے یہ جو عقیدہ اختیار کیا بڑا غلط عقیدہ ہے. اس لیے جہاں کہیں یہ فرعون آل فرعون کا لفظ آئے گا تو وہاں اپنے ساتھ لفظ لکھنا ہوگا ما فرعون, آل فرعون پر بھی عذاب اور فرعون پر بھی عذاب. اچھا جی النار یورزون علیہا, یہ یہاں تک رجل مومن کی تقریر آئی. وہ بھاگ کے چلا گیا, اس کو اللہ نے بچا لیا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچا لیا. سمجھے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچا لیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا, فرعونیوں کو مختلف عذابوں میں اللہ نے گرفتار کر دیا, مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ بنی اسرائیلی جتنے ایماندار ہیں ان کو لے کے نکل. وہ نکل کے چلے گئے, فرعونی پیچھے آئے, دریا کے اندر اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا, غرق کر دیا. النار یورزون علیہا, یہ تخفیف اخروی, تخفیف اخروی. النار یورزون علیہا, آگ پیش کیے جاتے ہیں وہ فرعونی اس آگ پر, غدوا وعشیا, صبح و شام. یہ صبح و شام کنایا ہے ہر وقت سے, صبح و شام کنایا ہے ہر وقت سے, یعنی ہر وقت ان کو عذاب ہو رہا ہے, ہر وقت ان کو عذاب ہو رہا ہے. آگ میں وہ مبتلا ہیں, آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہے, ہر وقت یہ عذاب ان کو ہو رہا ہے. اور یہ عذاب برزخ کا عذاب, قبر کا عذاب ہے, یہ عذاب قبر کا عذاب, برزخ کا عذاب, قیامت کے دن سے پہلے کا عذاب. آگے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلو, ادخلو, سمجھو ذرا بات کو, سیگا امر کا آ جائے جس طرح ادخلو سیگا امر کا ہے, امر کا سیگا آ جائے کسی اس قسم کے واقعہ میں, امر کا سیگا ہو, واقعہ ہو ماضی کا, وہاں امر کا سیگا آ جائے تو وہاں لفظ معذوف ہوتا ہے کیلا قلنا وغیرہ, کیلا قلنا وغیرہ. اور اگر واقعہ ہو استقبال کا, واقعہ ہو زمانہ استقبال کا, تو وہاں معذوف ہوتا ہے یقالو, سمجھے, یقالو یقولو نقولو. اب یہاں پر کیا ہے, یقالو لہم, یقالو لہم. قیامت کا جب دن آئے گا, قیامت جب قائم ہوگی اس دن کا آ جائے گا, ادخلو آل فرعون, داخل کر دو فرعونیوں کو, آل فرعون کے نیچے لکھ دینا ما فرعون, ما فرعونیوں کو داخل کر دو, اشد العذاب, زیادہ سخت عذاب میں. اب ذرا بات کو سمجھو, یہاں دو عذاب اللہ ذکر کر رہا ہے, قیامت کا عذاب اشد العذاب الگ ذکر کر رہا ہے, اور قیامت سے پہلے النار یورزون علیہا, قیامت سے پہلے ایک عذاب کا اللہ کیا کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافروں کو, گناہگاروں کو قیامت سے پہلے بھی ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے, قیامت سے پہلے بھی ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. اس کی یہ آیت دلیل ہے, اس کی یہ آیت. چنانچہ اسی آیت کریمہ پر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ہاذہ الآیت اصل کبیر, ہاذہ الآیت اصل کبیر فی استدلال آل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور, تفسیر ابن کثیر. قبروں میں برزخی عذاب ہو رہا ہے، اس کے اہل سنت کے استدلال میں اصل کبیر یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے۔ آج کل عثمانیوں کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو قیامت سے پہلے عذاب کا منکر ہے، یہ آیت صریح ہے اس بات میں کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے، اور تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک قیامت سے پہلے عذاب کا ہونا کافروں وغیرہ کے لیے حق ہے، ثابت ہے، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اور اگلی بات سمجھو، اہل سنت میں عذاب کی کیفیت میں اختلاف ہے، عذاب کی کیفیت میں کیسے ہوتا ہے، جسم کو ہوتا ہے، روح کو ہوتا ہے، روح کے جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، کیسا تعلق ہوتا ہے، کس قسم کا تعلق ہوتا ہے، یہ کیفیات کا اختلاف ہے، لیکن تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ برحق۔ یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھو، ممکن ہے آپ کے پاس یہ حاشیے پہ لکھا ہوگا، النار یورزون علیہا، اس آیت کریمہ کی تفسیر جو صحابہ اکرام نے کی، آیت کی تفسیر کس نے کی جو صحابہ اکرام نے کی، اس کو ذرا سامنے رکھو، یہ آپ کے پاس لکھا ہے تفسیر الصحابہ، تفسیر الصحابہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، وہ فرماتی ہیں، یہ دو صحابی کیا فرماتی ہیں، انا ارواح آل فرعون، انا ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود، فی اجواف طیر سود یورزون علی النار کل یوم مرتین فیقالو یا آل فرعون ہاذہ دارکم، ہاذہ دارکم۔ تفسیر زاد المسیر، تفسیر زاد المسیر صفحہ 228 جلد نمبر 7۔ اب یہ دو صحابی اس آیت کا معنی بیان کر رہی ہیں، دو صحابی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود، یہ دو صحابی بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں کہ فرعونیوں کی روحوں کو عذاب، انا ارواح آل فرعون، کیا لفظ ہے، انا خیال کرنا ذرا، انا ارواح فرعونیوں کی روحوں کو، فرعونیوں کی، فرعونیوں کے جسم کہاں تھے، کہاں کر کوئی ہے، اور کہاں کر کوئی ہے، دریا میں، ان کے یہ جسم دریا کے پانی میں، فرعونیوں کے یہ جسم دریا کے پانی میں، اللہ کہتا ہے عذاب ہو رہا ہے آگ میں، عذاب ہو رہا ہے آگ میں، کون سی چیز پہنچی، کون سی چیز پہنچی، سمجھو، جسم ان کے پانی میں، روح ان کے آگ میں، روح ان کے فرعونیوں کے روح آگ میں، النار یورزون علیہا، النار، ان فرعونیوں کو عذاب ہو رہا ہے، فرعون کی لاش آج بھی عجائب گھر میں پڑی ہے، فرعون کا یہ جسم کہاں ہے، عجائب گھر میں پڑا ہے، کیا مطلب اس کو عذاب نہیں ہو رہا، اس جسم کو سمجھو، جسم ہے عجائب گھر میں پڑا، لیکن فرعون سمجھو بات سو کو ذرا، اصل انسان نام ہوتا ہے روح کا، اس جسم کا نام انسان نہیں ہوتا. اس جسم کو انسان اس وقت تک کہتی ہیں جب تک انسان اندر رہتا ہے، جب تک انسان، انسان کیا یعنی روح، روح اندر رہے کہتی ہیں زید آیا، امر آیا، بکر آیا، فلاں آیا، اور مر جائے روح اندر سے نکل جائے کیا کہتی ہیں، فلاں کی میت آئی، فلاں کی لاش آئی، فلاں کی، یہ کوئی نہیں کہتا فلاں آیا، کیا کہتے ہیں، فلاں کی لاش آئی، فلاں کی میت آئی. کیوں؟ وہ جو اصل اندر انسان تھا وہ نکل گیا، جو اصل انسان تھا وہ نکل گیا. برا ہے سجین میں چلا گیا، نیک ہے علیین میں چلا گیا. برا ہے سجین میں چلا گیا، نیک ہے علیین میں چلا گیا. علیین اور سجین، تمام مفسرین لکھتے ہیں وہاں پر، علیین اور سجین کیا ہے؟ اس جسم سے روح نکلنے کے بعد جس مقام پہ رہتی ہے اور قیامت تک وہاں رہے گی، قیامت تک وہاں، وہ کیا ہے؟ علیین اور نیک آدمی کی روحیں کہاں؟ علیین میں. بروں کی روحیں سجین میں. فرعونیوں کی روحیں سجین میں. سجین میں آگ، سجین یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، سجین جہنم کا ایک، علیین جنت کا حصہ ہے، علیین جنت کا حصہ ہے اور سجین جہنم کا حصہ ہے. فرعونیوں کو سجین میں آگ میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، ان کے جسم پانی میں تھے اور روحیں کہاں چلی گئیں؟ آگ میں. اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ارواح آل فرعون، فرعونیوں کی توجہ کرو، صحابی عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کیا مانا کر رہی ہیں کہ فرعونیوں کی روحیں فی اجواف طیرن سودن، کالے پرندوں کی شکل میں، کالے پرندوں کی شکل میں شہیدوں کے لیے آتا ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں، علیین میں سیریں کرتی ہیں، اور کافروں کی روحیں کالے پرندوں کی شکل میں، کس میں؟ کالے پرندوں کی شکل میں. ان کو عذاب ہو رہا ہے، کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ روحوں کو. کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ بولو، کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ روحوں کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ. اور یہ مانا کر رہی ہیں آیت کا، مانا کس کا کر رہی ہیں؟ اب اگلا قانون لگاؤ، صحابی کی تفسیر، تفسیر نبوی، صحابی کی تفسیر، تفسیر نبوی، گویا کہ رسول پاک نے یہی مانا ان کو بتایا کہ فرعونیوں کی روحوں کو عذاب ہوتا ہے، فرعونیوں کی روحوں کو عذاب ہوتا ہے. آگے دوسرا حوالہ آپ کے پاس ہے، اخرج عبد الرزاق وابن ابی حاتم عن ابن مسعود نحو ذلک، روح المعانی، صفحہ 73 جلد نمبر 24، یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت. اسی روایت کے بارے میں تفسیر مبائب الرحمان میں موجود ہے کہ اس کی سند حسن درجے کی ہے، مبائب الرحمان صفحہ 124 اسی مقام پر. یہ صحابہ کی تفسیر. اب صحابہ کیا مانا کر رہے ہیں آیت کا؟ فرعونیوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، فرعونیوں کی روحوں کو، فرعونیوں کی. آگے آئیے تفسیر تابعین، تفسیر تابعین میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتی ان الشہداء احیاؤن عند ربہم تورز ارزاقہم علی ارواحہم فیصل الیہم الروح والفرح کما تورز النار علی ارواح آل فرعون غدوم واشیہ فیصل الیہم الوجہ. تفسیر بیضاوی صفحہ 82 جلد نمبر 1. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے رب کے پاس، شہید زندہ ہے، وہ سمجھو شہید زندہ ہے رب کے پاس، تو رز و ارزاقوں ان کے رزق پیش کیے جاتے ہیں اللہ ارواح ہیں ان کی روحوں پر، شہیدوں کی بھی روح ہے زندہ، رزق کس کو مل رہا ہے؟ روح کو مل رہا ہے، شہیدوں کی بھی روح ہے زندہ رب کے پاس زندہ، یعنی وہاں علیین میں فَيَسْلُ إِلَيْهِمُ الرُّوحُ وَالْفَرَحُ كَمَا تُرْزُ النَّارُ، جیسے آگ پیش کی جاتی ہے فرعونیوں پر، فَيَسْلُ إِلَيْهِمُ الْوَجْهُ، سمجھے، یہ آگ پیش کی جاتی ہے اللہ ارواح ہے آل فرعون، اللہ ارواح ہے، وہ سمجھے اللہ ارواح ہے، یہ تابی بھی کیا کہتے ہیں کہ روحوں کو عذاب، تابی بھی کیا کہتے ہیں روحوں کو عذاب. آگے عبارت ہے آپ کے پاس حزیل ابن شرحبیل سے، اخرج ابن ابی شیبت و حناد و عبد ابن حمید عن حزیل ابن شرحبیل، حزیل ابن شرحبیل یہ تابی ہے، ان ارواح آل فرعون فی اجباف تیرن سود تغدو و تروحو اللہ نار فذالک ارضها روح المانی صفحہ 73 پارا 24 جلد 24، ارواح آل فرعون فرعونیوں کی روح ہے، فرعونیوں کی، وہ سمجھے فرعونیوں کی. آگے اسی طرح تفسیر بیزاری میں ذالک لارواحہم، ذالک لارواحہم، یہ جو عذاب ہو رہا ہے کس کو؟ لے اجسامہم، لے اجسامہم المدفونہ فی القبور الارضیہ، اجسام نہیں لفظ کیا ہے، لے ارواحہم، کس کو؟ ارواحہم، کما رب ابن مسعود ان ارواحہم فی اجباف تیرن سود تورز والنار بکرت واشیہ الی یوم القیامہ. اب یہ تفسیر بیضاوی صفحہ 269 جلد نمبر 2، تفسیر السراج المنیر صفحہ 486 جلد نمبر 3، تفسیر معالم و خازن صفحہ 81 جلد نمبر 6، تفسیر محائمی صفحہ 228 جلد نمبر 2، تفسیر ابو السعود صفحہ 492 جلد نمبر 4، تفسیر مراح لبید صفحہ 252 جلد نمبر 2، تفسیر مراغی صفحہ 77 جلد نمبر 24، تفسیر القاسمی صفحہ 239 جلد نمبر 8، تفسیر جمل صفحہ 18 جلد نمبر 4، تفسیر صحالبی صفحہ 76 جلد نمبر 4، تفسیر روح المعانی صفحہ 72 جلد نمبر 24، یہ تمام تفسیریں لکھ رہی ہیں کہ روحوں کو عذاب، کس کو عذاب؟ جب سارے مماتی بن گئے، خامخا لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہے بعض لوگوں کو، بات سیدھی ہے، اصل انسان کیا ہے؟ اصل انسان کیا ہے؟ ذرا آگے آئیے، یہ عقائد اسلام مولانا عبد الحق حقانی کی کتاب ہے، کس کی؟ مولانا عبد الحق حقانی کی، اس کو حضرت نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، وہ فرماتے ہیں یہ عقائد اسلام ایسی کتاب ہے میں نے اول سے لے کر آخر تک حرف بحرف اس کو پڑھا، اول سے لے کر آخر تک اس کو میں نے حرف بحرف پڑھا، بہت مفید پایا، اردو میں ایسا رسالہ نہ دیکھا نہ سنا، اردو میں ایسا رسالہ نہ دیکھا نہ سنا، یعنی اتنا بہترین. اس عقائد اسلام میں، عقائد اسلام میں کیا کچھ ہے اس کی ایک دو عبارتیں سن لو، بات لکھانے میں تو دیر ہو جائے گی، وقت تھوڑا ہے. لکھتی ہیں، ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اصل میں انسان روح ہے، اصل میں انسان روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے، ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے، ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے. عقائد اسلام صفحہ 169، آگے ایک دوسری عبارت وہ لکھتے ہیں، قبر کے وسیع اور تنگ ہونے سے مراد، قبر کے وسیع اور تنگ ہونے سے مراد ہماری یہ نہیں کہ یہ گڑا کہ جسم کو جس میں چھپایا جاتا ہے وہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے، یہ گڑا یہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے، بلکہ اس عالم میں روح پر تنگی تنگی اور کشادگی ہوتی ہے، اور اصل قبر اس کی وہی ہے۔ ہاں عرف عام میں اسی جسم کے اعتبار سے اس گڑے کو بھی قبر کہتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں عرف عام میں اس جسم کے اعتبار سے اس گڑے کو بھی قبر کہتے ہیں۔ عقائد اسلام صفحہ 170 آگے لکھتے ہیں، ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو، بلکہ مراد وہ ہے جو اب بیان ہو چکا، خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جاندار اس کو کھا جاوے، اس کی روح سے باہر طور یہ معاملات پیش آتی ہیں، اور وہاں ہی منکر و نکیر اس سے سوال جواب کر لیتی ہیں، اور وہاں ہی اس کی روح پر کشادگی اور تنگی وغیرہ ثواب و عذاب ہو چکتے ہیں۔ نیکوں کا مقام عالم بالا یعنی علیین ہے، اور بدوں کا سجین۔ قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے، اسی عالم بالا سجین اور علیین۔ یہ عقائد اسلام صفحہ 170 اور 172، صفحہ 170 اور صفحہ 172۔ یہ عقائد اسلام مولانا عبدالحق حقانی، جس کی تصدیق کی مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اب آگے آئیے اشرف الجواب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں احادیث میں جو عذاب و ثواب قبر کا ذکر ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم نے انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم عنصری کا مہینوں پیرا دیا ہے، ہم کو تو کچھ بھی عذاب و ثواب نظر نہیں آتا۔ جواب یہ ہے، یہ سوال کیا، سوال کر کے آگے کہہ دیتے ہیں جواب، کہ برزخ میں انسان کا یہ دوسرا جسم ہوتا ہے جو کہ جسم مثالی ہے، عذاب و ثواب اسی کو ہوتا ہے، لہذا جسد عنصری پر عذاب و ثواب محسوس نہ ہونے سے اس کی مطلقا نفی نہیں ہو سکتی۔ پھر بعض دفعہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اس جسم عنصری پر بھی عذاب و ثواب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اشرف الجواب صفحہ 476 جلد نمبر 3۔ سمجھے، یہ چند ایک حوالے آیت کو سمجھانے کے لیے۔ اب آیت کی تشریح کس نے کی؟ صحابہ نے، تابعین نے۔ کیا کہتی ہیں؟ کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے قبر کا، یہ اب عذاب برزخ، عذاب قبر کس کو ہو رہا ہے؟ کس کو ہو رہا ہے؟ روحوں کو۔ اصل جو انسان ہے روح، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ثواب۔ ہاں اللہ پاک اگر کسی وقت چاہے، کسی وقت، تو اس جسم پر بھی عذاب کے آثار ظاہر کر سکتا ہے، جس طرح رسول پاک کے بارے میں آتا ہے، قبرستان میں گئے، چند قبریں تھیں، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، رسول پاک کی خچر بھاگنے لگی، رسول پاک کی خچر بھاگنے لگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور جن کو مردے کی چیخو پکار کا پتہ نہیں چلتا، انسانوں جن کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، انسانوں جن کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اب چونکہ یہاں اس کو عذاب ہو رہا تھا، وہ چیخو چلا رہا تھا، خچر نے سن لیا، خچر بھاگ پڑی، خچر۔ لیکن یہ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس کے علاوہ بھی رسول پاک جاتے تھے، خچر کبھی بھاگتا؟ گویا کہ عام طور پہ یہاں نہیں ہوتا، ہاں کسی وقت اللہ یہاں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہاں ظاہر کرے گا تو یہ جانوروں کو پتا چل جائے گا، جانور بھاگ جائیں گے، جانور۔ تو یہ ہے قدرت، ایک ہے قانون۔ قانون یہ ہے کہ اصل انسان ہے روح، اصل انسان ہے، اصل عذاب ثواب کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور وہ کہاں ہے؟ علیین یا سجین میں، وہ کہاں ہے؟ علیین اور سجین میں۔ اور یہ جو قبر میں پڑا ہوا جسم ہے، اللہ چاہے تو کسی وقت اس پر بھی آثار ظاہر کر دے۔ اچھا جی، اب یہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر صحابہ کرام سے، اور یہ مختلف تفسیروں کے حوالے گزرے ہیں، اور یہ سارے مفسرین اہل سنت والجماعت ہیں. سارے مفسرین کیا ہیں؟ بات کو سمجھو. اہل سنت لکھتے ہیں کہ اصل عذاب و ثواب روح کو ہوتا ہے. البتہ روح کا ایک جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی تعلق کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. جس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے لیکن اصل زندگی اصل عذاب ثواب کس کو؟ روح کو, جہاں وہ موجود ہے, جہاں پر وہ موجود. اور آپ نے سنا اصل انسان کیا ہے؟ روح. اصل انسان کیا ہے؟ اب آپ کو کوئی کہے جی سارے گناہ تو کرتا یہ جسم ہے, کرے یہ بھرے وہ, کرے یہ بھرے وہ, تو سمجھو یہ جسم کچھ نہیں کرتا, سب کچھ روح کرتا ہے. جسم کچھ نہیں کرتا, وہ اندر بیٹھا ہے اصل بادشاہ جسم کا, جو ہاتھ کو کبھی کدھر کبھی کدھر, آنکھ کو کبھی کدھر کبھی کدھر, کان کو کبھی کدھر, پاؤں کو کبھی کدھر, یہ سب کچھ جو یہ جسم کام کرتا ہے. اس جسم سے کام کرانے والا کون ہے؟ روح. جسم سے کام کرانے والا کون ہے؟ جسم. اس لیے ہمارے اکابرین دیوبند اور باقی اسلاف صالحین لکھتے ہیں کہ اصل انسان روح ہے, یہ جسم اس کے لیے آلہ ہے. یہ جسم اس کے لیے کیا ہے؟ جس طرح کلہاڑی آلہ ہے, کلہاڑی. اب ایک مارنے والا کلہاڑی مارتا ہے, بندوق سے گولی مارتا ہے, بندوق آلہ ہے, بندوق. اب کوئی آدمی کہے جی بندوق نے مارا, کلہاڑی نے مارا. اس نے نہیں مارا, اس نے, وہ تو آلہ ہے. وہ کیا ہے؟ اسی طرح یہ جسم آلہ ہے, یہ کچھ نہیں کرتا, کرنے والا کون ہے؟ روح. کرنے والا کون ہے؟ روح. اچھا جی, یہ تفسیروں کے حوالے اس آیت کی وجہ سے آ گئے. یہ دو حوالے اکابرین دیوبند کے میں نے جان بوجھ کے آپ کو سنا دیے. ویسے آگے مسئلہ آئے گا مستقل, جہاں پہ کافی حوالے انشاءاللہ, مختلف حوالے آپ کو نوٹ کرائے جائیں گے, فوٹو سٹیٹ کاغذات دیے جائیں گے. او بزرگ کیوں کے حوالہ جات, تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے, اصل عذاب ثواب وغیرہ روح کو ہوتا ہے, روح کی زندگی ہوتی ہے. البتہ روح کا جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس جسم کے اندر روح واپس آ جائے, اس جسم کو عذاب ثواب ہو, یہ بات نہیں ہوتی. ہاں اللہ قادر ہے, کسی وقت یہاں پر بھی کوئی آثار ظاہر کرے تو کر سکتا ہے. یہ النار یورزون علیہا, اس سے عذاب برزخ عذاب, اور وہ یوم تقوم الساعۃ سے یوم قیامت کا عذاب. یوم, یہاں دو عذابوں کا ذکر ہے, دو عذابوں کا. چلو بقیہ